नो मित्र शं वरुण शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णु रुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसा मृषभो विश्वरूपः छंदोभ्योध्यमृतात् संभवोव समेन्द्रो मेधया श्रृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पीत श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोचिरः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत कहा गया, उसका विचार होने के पश्चात तद अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत्। वही ब्रह्म सत और त्यत हो गया। सत शब्द से पृथ्वी जल तेज, त्यत शब्द से परोक्ष वायु आकाश, उसका ही विशेषण है। निरुक्तं च निरुक्तं च, निरुक्त है सत का विशेषण, निलयनम भी सत का विशेषण, अनिरुक्तम और अनिलयनम ये त्यत का विशेषण है। निलयन त्याद अनिरुक्त अनिलयनानि अमृत धर्मत्वेपि व्याकृत विषयानि। त्याद अनिरुक्त अनिलयन, ये तो अमृत का धर्म है किंतु अव्याकृत विषय के नहीं, व्याकृत विषयानि। सृष्टि उत्तर के पश्चात नाम रूप व्याकृत होते हैं, उसके पहले अव्याकृत है। तो व्याकृत नाम रूप को विषय करने वाले अमृत है वायु आकाश। जब सृष्टि के पश्चात, सृष्टि के पहले अव्याकृत रूप से अव्यक्त रूप से रहते हैं कारण में, सृष्टि के पश्चात व्याकृत होते हैं व्यक्त होते हैं। सर्गोत्तर काल भाव श्रवणात्, सर्ग सृष्टि के उत्तर काल भाव, इसे श्रुति में कहा गया सृष्टि के पश्चात ऐसे हो जाता है। त्यदिति प्राणादि प्राणादि अनिरुक्तम तदेव अनिलयनम च। वायु आकाश है त्यद परोक्ष, उसको अनिरुक्त कहा गया, तदेव अनिलयनम च। नीलायन का अर्थ नील आश्रय कहा, उससे विपरीत है। अतो विशेषणानि अमृतस्य व्याकृत विषयाणि एव एतानि, ये भी विशेषण है। अमृत वायु आकाश का विशेषण है। त्यद और अनिरुक्त और अनिलयन, टीका में दिया निलयनम गृह प्रसादादि मूर्त सन्निवेश विशेष आश्रय होता है। घर मूर्त पदार्थों का सन्निवेश, अवयव का संयोग विशेष है। अवयव संस्थान विशेष राहित्यम अनिलयनम, अनिलयन का अर्थ जिसमें अवयव संस्थान विशेष नहीं है। अनिरुक्तत्वादि अमृत धर्मश्चेद ब्रह्मण एव किं न स्यात्। अनिरुक्तया अनिरुक्त अनिलयन आदि ब्रह्म अमृत का धर्म है तो ब्रह्म का भी धर्म हो, इसलिए कहा नहीं। ये सब व्याकृत विषयाणि, सृष्टि के पश्चात ही ऐसे रूप है, सृष्टि के पूर्व ब्रह्म का ऐसा रूप नहीं है। त्यद अनिरुक्त अनिलयन आदि ये अमृत का धर्म थे, ब्रह्म ही अमृत रूप हो गया, किंतु व्याकृत होने के पश्चात सृष्टि के पश्चात ही। विज्ञानम भाष्य में चेतनम अभिज्ञानम तदरहितम अचेतनम, विज्ञान अभिज्ञान दोनों ही हो गया ब्रह्म। विज्ञान है चेतनम, अभिज्ञान है तदरहितम चेतन रहितम अचेतनम पाषाणादि। असत्यम अनृतम दोनों ही हो गया, विज्ञानम च अभिज्ञानम च सत्यम च अनृतम च, सत्य भी वही हो गया असत्य भी वही हो गया। चेतन जड़ तो हो गया, सत्य क्या है सत्यम च व्यवहार विषयम, व्यावहारिक सत्य लेना, पारमार्थिक सत्य नहीं। अधिकारात अधिकार है प्रकरण, प्रकरण सत्यदादि व्यावहारिक पदार्थ का निर्वचन चल रहा है, सत और उत्यत, इसलिए व्यावहारिक सत्य लेना, न परमार्थ सत्यम। परमार्थ सत्य तो सृष्टि के पश्चात एक ब्रह्म हमेशा ही, सृष्टि के उत्तर काल तीनों काल में सत्य ही है। ब्रह्म सत्य और अनृत हो गया, यहाँ सत्य शब्द का अर्थ परमार्थ सत्य नहीं है, यहाँ तो व्यावहारिक सत्य लेना है। एकमेव ही परमार्थ सत्यम ब्रह्म, पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म में ही है, सत्यत्व तो ब्रह्म में ही, परमार्थ सत्य ब्रह्म है। यह पुनर्व्यवहार विषयम आपेक्षिकम सत्यम, व्यवहार विषय व्यवहार का विषय होता है, आपेक्षिक सत्य है, प्रातिभाषिक की अपेक्षा व्यावहारिक विषय में सत्यत्व है। मृग तृष्णिका आदि अनृत अपेक्षया उदक आदि सत्यम उच्यते, मृग तृष्णिका मिथ्या है, वो जल सत्य नहीं है, उसे क्षुत पिपासा निवृत्ति नहीं होती है, उसकी अपेक्षा व्यावहारिक जल उदक आदि सत्य कहा जाता है, व्यावहारिक सत्य। अनृतम च तद विपरीतम, सत्य है व्यावहारिक, अनृत से विपरीत मृग तृष्णिकादि रजु सर्प आदि अनृत है। ये सब कुछ हो गया, कौन हो गया किम पुनरित सर्वम अभवत, ये कौन क्या है जो सब हो गया, सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत, जो सत्य है वही ऐसा हो गया, सत्य ही परमार्थ सत्य ब्रह्म वही तद्रूप हो गया। परमार्थ सत्य सत्य श्रुति में आया सत्यम, कर्तापद ही कर्तृपद ही सत्यम परमार्थ सत्यम, तो परमार्थ सत्य किम पुनस्तद, परमार्थ सत्य क्या है ये प्रश्न है, किम पुनस्तद, उसका उत्तर है ब्रह्म, ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, क्योंकि पहले लक्षण कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रकृतत्वात्, उसका प्रकरण परमार्थ सत्य ब्रह्म ही इस रूप हो गया, सत और त्यद रूप हो, निलयन अनिलयन मूर्तामूर्त रूप हो गया। तत् सत्यमिति आचक्षते इत्यस्य उपपत्ति माह, तत् सत्यमिति आचक्षते उसको सत्य कहते हैं। सत्यम अभवत यदिदम किंच तत् सत्यमिति आचक्षते, ये मंत्र में है तत् सत्यमिति आचक्षते, सत्य इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, युक्ति बताते हैं। यस्मात् सत् त्यदादिकं मूर्तामूर्त धर्मजातं यत्किंच इदं सर्वं अविशिष्टं विकारजातं एकमेव सत्सदवाच्यम ब्रह्माभवत तद व्यतिरिक्त अभावात नाम रूप विकारस्य तस्मात् ब्रह्म सत्यमिति आचिक्षते ब्रह्मविदः। यस्मात् सत् त्यदादिकं सत् और त्यद् सत् हे पृथ्वी जल तेज त्यद् हे वायु आकाश आदि से निलयनम अलिनयनम परोक्ष प्रत्यक्षिक सत्यच निलयनम च अनिलयनम च और विशेषण दिया था निरुतम च अनिरुतम च ये सब धर्म है। मूर्तामूर्त धर्म जातम मूर्त और अमूर्त के धर्म वर्ग जितने धर्म है यत्किंच इदम सर्वम अविशिष्टम विकार जातम जितने सब है कार्य सर्वम अविशिष्टम कोई विशेषण नहीं सब कार्य एक सत् शब्द वाच्य ब्रह्म ही हो गया ब्रह्म ये सब हो गया ब्रह्म ही कर्ता ये सब मूर्त अमृत वायु आकाश पांच भूत निलयन अनिलयन निरुत अनिरुत जितने सब धर्म है मूर्त और मूर्त का सर्व रूप हो गया ब्रह्म ही हो गया। इससे क्या हुआ तद व्यतिरिक्त अभावात नाम रूप विकारस्य तो ब्रह्म ही तद्रूप हो गया। इसे मिट्टी घट बन जाने पर मिट्टी से अतिरिक्त घट नहीं है सुवर्ण से जितने भूषण बन जाने पर भी सुवर्ण से अतिरिक्त वो नहीं है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ही एतत् सर्वरूप हो गया इससे सिद्ध हुआ तद ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तद व्यतिरिक्त अभावात नाम रूप विकारस्य विकार है कार्य नाम रूपात्मक जितने कार्य है वो ब्रह्म ही तद्रूप से दिखता है ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो सिद्ध होता है तस्मात् ब्रह्म सत्यम। इसलिए बाकी सब अध्यस्त है जो अधिष्ठान मूल कारण वही सत्य है। यद्यपि शुद्ध ब्रह्म में कारणत्व नहीं है कारणत्व माया विशिष्ट है तो माया विशिष्ट में कारणत्व है उसी से लक्षित होता है शुद्ध ब्रह्म जगत जन्मादि कारणत्व यह है तटस्थ लक्षण। शुद्ध ब्रह्म को कथन करने के लिए इसे माया मायिक धर्म जगत जन्मादि कारणत्वादि धर्म को लेकर के लक्ष्य उपलक्षित होता है शुद्ध ब्रह्म। और शुद्ध ब्रह्म का लक्षण इसमें कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है। सत्यमिति आचक्षते सत्य इसे कहते हैं आचक्षते बहुवचन है आचष्टे आचक्षाते आचक्षते ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। टीका में पदानि व्याख्याय प्रकृत अनुप्रश्न निराकरणे प्रकरण से तात्पर्य पदों की तो व्याख्या हुई प्रकृत जो अनुप्रश्न प्रश्न किया गया था शिष्य ने प्रश्न किया ब्रह्म है अथवा नहीं है और विद्वान क्या उस ब्रह्म को प्राप्त करता है क्या विद्वान प्राप्त करता है या नहीं अनुप्रश्न निराकरणे प्रकरण से तात्पर्य इसी प्रकरण का तात्पर्य जो प्रश्न है उसका निराकरण समाधान करना संशय का निराकरण करना इसमें प्रकरण का तात्पर्य है। किस प्रकरण का सो कामयति इत्यादि इत्यादि प्रकरण का तात्पर्य इसमें है उसको दिखाते हैं भाष्य में। अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्न प्रकृतः ब्रह्म है अथवा नहीं ऐसे प्रश्न शिष्य का प्रश्न प्रकृत प्रकरण में आया तस्य प्रतिवचन विषये एतदुक्तम् उसका उत्तर देते समय ये कहा गया है आत्मा अकामयत बहुश्याम प्रजाये इत्यादि ब्रह्म है अथवा नहीं है ये प्रश्न किया गया और वो अविद्वान क्या उसको प्राप्त करता है मरने के पश्चात अविद्वान प्राप्त नहीं करता है तो विद्वान भी क्या प्राप्त नहीं करता है इसी प्रकार प्रश्न किया गया था उसी का उत्तर देने के लिए आरंभ हुआ स्व अकामयत बहुश्यामिति इसलिए स्व कामयत बहुश्यामिति जो उत्तर दिया गया इसका तात्पर्य जो प्रश्न का संशय निराकरण करने के लिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए सृष्टि में तात्पर्य नहीं है स यथा कामं च आकाशादि कार्यं सत्यदादि लक्षणं सृष्ट्वा तदनुप्रविश्य पश्यन् शृण्वन् मन्वानु विजानन् बहुअभवत् इसे देखना प्रकरण को विचार करना पहले क्या आरंभ हुआ था अथा अनुप्रश्ना ऐसे प्रश्न आरंभ हुआ उसका उत्तर देने के जब अवकाश हुआ तब का सो कामयत बहुश्याम सच्यत्यत अभवत इत्यादि यहाँ तक सृष्टि वाक्य सब कहा गया जितने कहा गया उसी प्रश्न का उत्तर देने में स यथा कामम च आकाशादिकार्यम सत्यदादिलक्षणम सृष्ट्वा तत्सृष्ट्वा तद अनुप्रविशत तदनु प्राविशत यथा कामम कामम अनतिक्रम्य जैसे कामना की ऐसे सृष्टि की उसने परमात्मा ने आकाशादिकार्यम जितने ही कार्य सबकी सृष्टि हुई वो क्या है सत्यतादि लक्षणम सत्यतादि जिनका स्वरूप सत और त्यत मूर्त अमूर्त निलयन अनिलयन निरुतम अनिरुतम जितने है विज्ञानम च विज्ञानम सब की सृष्टि हुई सत्यम अनिरुतम सृष्टि करके तत् अनुप्रविश्य उसमें कार्य में फिर प्रविष्ट होकर के जो प्रविष्ट प्रवेश वाक्य का तात्पर्य भी कह दिया है प्रवेश में तात्पर्य नहीं सृष्टि वाक्य का भी सृष्टि में तात्पर्य नहीं है वो ब्रह्म है अथवा नहीं है ये निरूपण करने के लिए सबका कारण बताया ये सारे प्रपंच जो कार्य दिखता है उसका कारण है इसलिए नहीं कैसे होगा कारण होना चाहिए लोक में कारण सदरूप होता है और कारण यदि असत होता कार्य भी असत अन्वित होना चाहिए सुवर्ण का कार्य सुवर्ण से अन्वित होता है मिट्टी का कार्य घटादि मृद अन्वित है मृद घट शराबादि मिट्टी है इस प्रकार ब्रह्म यदि कारण सब असत होता आकाश आदि असत वायु असन ऐसे प्रतीत होना चाहिए ऐसा नहीं होता है अपितु आकाश आकाश असत सन वायु सन तेज असत तेज सत आप सत्य पृथ्वी सती ऐसे प्रतीत होते हैं सद अन्वित होकर के है इसलिए कारण सदरूप है और विद्वान प्राप्त करता है अविद्वान प्राप्त करता है इस विषय प्रश्न निराकरण करने के लिए स्पष्ट कहेंगे विद्वान प्राप्त करता है तद अनुप्रविश्य प्रवेश करके वही सर्वत्र पश्यन देखता हुआ सुनता हुआ मनन करता हुआ जानता हुआ बहु अभवत बहुरूप हुई हो गया बहुरूप से हुई दिखता है वास्तव बहु भवन में तात्पर्य नहीं बहुत रूप से उपाधि भेद से नाना दिखता है क्योंकि निरवय है निरवय में बहु भवन संभव नहीं है तस्मात् तदेव इदम् आकाशादि कारणम कार्यस्थम परमे व्योमन हृदय गुहायाम निहितम वही आकाशादि का कारण कार्य में स्थित है क्योंकि कार्य में वही प्रविष्ट प्रविष्ट वो तो उपलब्ध है इसलिए कार्यस्थ कहा गया जैसे जल में चंद्र दिखता है तो जल चंद्र कहते जल में स्थित चंद्र दर्पण में स्थित मुख इसे कहा जाता है उपलब्ध होता है इसलिए कहा जाता है वस्तुतः तो जल में कहीं है नहीं इसी प्रकार कार्य में आश्रित होता है ब्रह्म ऐसा नहीं है कार्य उसमें अध्यस्त है तो कार्य में भी उपलब्ध होता है क्योंकि कारण जिस जो कारण से कार्य बना उपादान कारण कार्य में दिखता है इसलिए कार्य में उपलब्ध होने से ब्रह्म को कहा गया कार्यस्थम वो किस रूप से कार्य में है परमे व्योमन हृदयाकाश में हृदय गुहा शब्द से साक्षी रूप से प्रतीयमान है हृदय गुहायाम निहितम बुद्धि रूप गुहा में स्थित तत्प्रत्याभास विशेषण उपलभ्यमानम तत्प्रत्याभास विशेषण अंतकरण के प्रत्यय वृत्ति है उसी अप्रत्यय के द्वारा प्रत्यय का प्रकाशक साक्षी है साक्षी विशेष रूप से उपलब्ध होता है अस्ति एतेवं विजानीयात यही ब्रह्म हे अस्ति नास्ति प्रश्न था ऐसा जानना चाहिए इति उत्तम भवति क्योंकि अस्ति नास्ति ये प्रश्न आरंभ हुआ था उसका विचार के लिए आया टीका में तस्या बुद्धिगुहाया प्रत्यया बुद्धिगुहा में प्रत्यय है वृत्ति है अहंकर्ता भोक्ता इत्यादय तेव अवभास विशेषा वही अवभास है प्रकाश ज्ञान उनके द्वारा अवभास विशेषण उपलभ्यमान प्रत्यय रूप अवभास अवभास विशेष से ही उपलभ्यमान उसके द्वारा अभिव्यक्त होने से उपलभ्यमान साक्षी रूप से जितने बुद्धि का प्रत्यय अंतकरण वृत्ति है उनका साक्षी है उसके द्वारा व्यज्यमान अभिव्यक्त होता है अवभास विशेष उनके द्वारा अभिव्यक्त होता है विशिष्टस्य विषयत्वे भी स्वरूपस्य अविषयत्वाद इत्यर्थ विशिष्ट अहम कर्ता भोक्ता इत्यादि विशिष्टता विषय होता है ज्ञान का वृत्ति का विषय होता है किंतु शुद्ध स्वरूप विषय नहीं है कर्तृत्व विशिष्ट ऐसे ज्ञान तो होने पर भी शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं होता है वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है। भाष्य में तदेतस्मिन् अर्थे ब्राह्मणोक्त एष श्लोको मंत्रो भवति तदेष श्लोको भवति तद शब्द तस्मिन् अर्थे एतस्मिन् अर्थे कौन अर्थ है जो ब्राह्मण भाग में कहा गया। ये संपूर्ण अस्ति नास्ति प्रश्न के पश्चात स्वकाम इत्यादि कह करके सृष्टि सृष्टि के बाद प्रवेश सर्वरूप हो गया ये सब जो कहा गया इसी अर्थ में ऐसा श्लोको भवति श्लोक का अर्थ मंत्र है। उसको प्रकाश करने के लिए उसी अर्थ को प्रकाश करने के लिए श्लोक मंत्र है। यथा पूर्वेषु अन्नमय आदि आत्म प्रकाश कहा पंचसु पूर्व में जिस प्रकार अन्नमय आदि पांच कोष पांच आत्मा कहे गए उनको प्रकाशक उसी अर्थों को प्रकाश करने के लिए मंत्र आया तदेश श्लोक भवति प्रत्येक पर्याय में कहा गया था पंच पर्याय में ठीक इसी प्रकार पंचसु अपि एवं सर्वांतरतम आत्मा अस्तित्व प्रकाशको अपि मंत्र सबके अंतरतम है आत्मा आत्मन अस्तित्व से प्रकाशक आत्मा है उसको प्रकाश करने वाले ज्ञान कराने के लिए मंत्र है। मंत्र कार्य द्वारा न भवति कार्य के द्वारा प्रकाश होता है उसके कथन के द्वारा अस्तित्व का प्रकाशक मंत्र है। आगे मंत्र है वही मंत्र रूप से आया असद्वा इदम अग्रे आसीति तत् विषद जाए तो इदम कार्य प्रपंच अग्रे सृष्टि के पहले असत था असत का अर्थ अनभिव्यक्त नाम रूप था नाम रूप व्यकृत व्याकृत होता है तो सत शब्द से कहा जाता है विकृत होता है कार्य उसके पहले कारण रूप से था अनभिव्यक्त नाम रूप था उसको असत शब्द से कहा ततो भी सद जाए तो उससे अभिव्यक्त नाम रूप जितने सतत्पद सत्पद से कहा जाता है उत्पन्न हुआ तद आत्मान स्वयं अकुरुत उससे सत हो गया उत्पन्न हुआ कैसे हुआ शंका करें क्या पिता जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न होता है ऐसे होता है उसका उत्तर दिया ऐसा नहीं आत्मान स्वयं अकुरुत अपने को ही इस रूप से कार्य रूप बना दिया जो सत कार्य है स्वयं कारण ही कार्य रूप हो गया इसलिए कार्य सत होने का कारण कारण भी सत है असत का अर्थ अत्यंत असत सस विषाण बंध्या पुत्र नहीं है क्योंकि स्वयं सदरूप हो गया कभी असत सदरूप नहीं होता है कारण सदरूप हो गया इसका अर्थ कार्य सदरूप होने से कारण भी सदरूप है उसको असत शब्द से कहा गया है इसलिए कि कार्य में जैसे नाम रूप अभिव्यक्त है ऐसे नाम रूप अभिव्यक्त नहीं अनभिव्यक्त था तस्मात् सुकृतम उच्यते स्वयं ही इसे कार्य प्रपंच बनाया इसे उसको सुकृत कहते हैं सुकृत शब्द स्वयं अपने को बनाया इसे सुकृत क्रि धातु से निष्ठा प्रत्यय यहाँ कर्तरी है स्वयं बनाया इसलिए उसको ब्रह्म को सुकृत कहा जाता है। यद भी तत्सुकृतम जो सुकृत है ब्रह्म ही है रसो वैसह उसको रस शब्द से कहा गया रस है सार आनंद रूप है रसं हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति अयम जीव रस आनंद को प्राप्त करके आनंदवान भवति को हेव अन्यात कह प्राण्यात यदेश आकाशे आनंदो न स्यात कौन अन्यात कह प्राण्यात अन प्राण ने धातु हे प्राण्यात में प्रपूर्वक प्राण व्यापार अन्यात में अपान व्यापार प्राण अपान व्यापार चेष्टा कौन करता ये उपलक्षण है कौन ऐसे व्यापार चेष्टा कर सकता है यदि ऐसा आकाश से आनंद न सियात हृदय हृदयाकाश परम व्योम में आनंद रूप ब्रह्म यदि नहीं होता तो व्यापार कैसे होता ऐस ही एवं आनंद याति ऐसी परमात्मा ही सबको सुख देता है आनंद याति यदा ही एव ऐस यदा ह्यवेश एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुते अनिलयने अवयम प्रतिष्ठां विन्दते अयम एष साधक एतस्मिन् ब्रह्मरूप आनंदरूप ब्रह्म में जो कि अदृश्य है ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं अनात्मे अशरीर है अनिरुत है अनि शब्दवाच्य नहीं निलयन आश्रय नहीं अनाधार है अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है अभय में था सियात तथा प्रतिष्ठा बिंदते बिंदते क्रिया का विशेषण है अभयम प्रतिष्ठा का विशेषण होने से अभया होनी चाहिए प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग है अभयम प्रतिष्ठा बिंदते अभयम यथा स्यात तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है विद्लि लाभे प्राप्त करता है अभय जैसे हो जाए, इसे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अहमस्मि ब्रह्म, इसे दृढ़ निष्ठा हो जाती, स्थिर हो जाता है, तो साक्षात्कार ज्ञान हो जाता है। अतः सो अभयम गतो भवति, तो अभय को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म में, जो स्थिर हो जाता है, जो हार्दयाकाश में ब्रह्म है, तद अहमस्मि ऐसा दृढ़ निश्चय होकर के रहता है, तो अभय को प्राप्त कर लेता है। यदा हे वेश एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, अतः तस्य भयम भवति। जब साधक यदा करते अज्ञान अवस्था में, ऐसा साधक एतस्मिन् हार्दयाकाश में स्थित ब्रह्म में, आनंद रूप ब्रह्म में, उदरम अंतरम कुरुते, उद अरम अंतरम कुरुते, उद का अर्थ अपि, अरम का अर्थ अल्पम, अल्पमपि, उदरम का अर्थ अल्पमपि, अल्पमपि अंतरम कुरुते, अंतर है छिद्र भेद, थोड़ा सा भी भेद करता है, भेद बुद्धि करता है, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि ब्रह्म के साथ करता है, वो उपास्य है, मैं उपासक हूँ, वो मेरे से भिन्न है, थोड़े से भी भेद बुद्धि करता है, अतः तस्य भयम भवति, तो भय प्राप्त करता है। तत्व एवं भयम, वो भय कहाँ से आया, तत्व एवं भयम, ये ब्रह्म ही भय, भय कारण किसका, विदुषो अमन्वानस्य, जो विद्वान होते हुए भी उसका अपने स्वरूप जैसे नहीं मानता है, अमन्वानस्य विदुष, विद्वान होते हुए भी अमन्वानस, अमन्वानस्य जो उसका मनन नहीं करता, अहम अस्मि ऐसा जो ज्ञान नहीं होता है, वस्तु तो विद्वान नहीं है, ऐसे शास्त्र विद्वान होने पर भी अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान जिसको नहीं है, और ब्रह्म उसका भय कारण होता है। तदप्य ऐसा श्लोक भवति, फिर इसको प्रकाश करने के लिए आगे मंत्र है। भाष्य में असद्वा इदमग्र आसीत, ये प्रतीक रूप हो गया वाक्य, असदिति व्याकृत नाम रूप विशेष विपरीत रूपम, सृष्टि के पश्चात नाम रूप व्याकृत होते हैं, स्थूलीभूत होते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, प्रत्यक्ष का विषय हो जाते हैं, व्याकृत नाम रूप विशेष का विपरीतम, विपरीत अव्याकृत, सृष्टि के पहले जैसे था, अभिकृतम, विकार नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ, अभिकृत स्वरूप को असत शब्द से कहा गया, अभिकृतम ब्रह्म उच्यते, विकार रहित तो ब्रह्म को ही असत शब्द से कहा, क्योंकि नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है, अभिव्यक्त होने पर सत शब्द से कहा जाएगा, उसके पहले सत नहीं तो असत शब्द से कहा गया। न पुनर् अत्यंतमेव असत, ये नहीं कि अत्यंत असत शस्य विषाणा बंध्यापुत्र जैसे पहले था, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं, उसका उत्तर देते, नहीं असत सज्जन्मास्ति ही कहा थी अस्मात्, क्योंकि असत से सत का जन्म, असत शस्य विषाणा बंध्यापुत्र से कोई सद वस्तु का जन्म कभी नहीं, किसने देखा, नहीं होता है अभी भी, असत सज्जन्म, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं अस्ति, कहीं नहीं होती है, असत्य भी धमग्र आसीत, ततो भी सद अजायत, ततो भी सद अजायत, असद वा इदम अग्र आसीत, इदम सद, इदम सद से क्या लेना, इदमिति नाम रूप विशेषवद व्याकृतम जगत, नाम रूप विशेष वाला, विशेषवद नाम रूप विशेष वाला व्याकृतम जगत, स्थूलीभूत जगत जो प्रत्यक्ष का विषय, इसको इदम शब्द से कहा गया, यह जगत नाम रूपात्मक नाम रूप वाला जगत, अग्रे अग्रिकाथ प्राग उत्पत्ति, पूर्वम अग्रिकाथ पूर्वम, पूर्व का अर्थ प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पहले ब्रह्मेव असत शब्द वाच्य में आसी थी, इसी जगत उत्पत्ति के पहले असत था, तो असत का अर्थ कर दिया अभिकृत ब्रह्म, विकार रहित ब्रह्मेव, ब्रह्म ही था असत शब्द वाच्यम, ब्रह्म को ही असत शब्द से कहा, असत है अविकृत, अभिकृत ब्रह्म, नाम रूप अभिकृत विकृत नहीं हुआ, अव्यक्त नाम रूप वाले ब्रह्म को असत शब्द से कहा। ततो वही सद अजायत, उसे सत की उत्पत्ति हुई, तत्कात असत वही सत, सत कौन है, प्रविभक्त नाम रूप विशेषम, नाम रूप विशेष जो विभाग हो जाता है उसको सत शब्द से कहते, व्यवहार का विषय होता है, ज्ञान का विषय होता है, इसलिए सत शब्द से कहते हैं। अजायत, अजायत का उत्पन्न, किम ततः प्रविभक्तम कार्यमिति पितुरेव पुत्रो नेत्या, किम तत् प्रविभक्तम, क्या प्रविभक्त हुआ ब्रह्म से, कार्यम, तो कार्य होने से इति कार्यमिति पितुरेव पुत्र, पिताजी से पुत्र होता है, इस प्रकार ब्रह्म से ये संपूर्ण जगत बन गया, ब्रह्म अलग रहा, जगत अलग बन गया, अलग हो गया, ऐसा है? उसका उत्तर नेत्य तद असत शब्द वाच्यम स्वयं एवं आत्मानम अकुरुत कृतवत। स्वयं अपने को ही जगत बना दिया, अपने को बना दिया। असत शब्द वाच्यम स्वयं एवं आत्मानम एवं अपने को ही बना दिया, कृतवत अकुरुत का कृतवत। रज्जु स्वयं ही सर्प हो जाती है, वस्तु तो होती नहीं तो दिखती है, रज्जु अलग रहेगी और उसमें कल्पित सर्प अलग, ऐसा नहीं, स्वयं रज्जु ही सर्प रूप से दिखती है। सर्प से दिखती तो भ्रम काले में कहते वही सर्प है, और जो नष्ट होता है वो सर्प रज्जु होगी, रज कोई कहते रज्जु में प्रविष्ट हो गया, रज्जु रूप हो गया सर्प। स्वयं आत्मान मकुरु तो स्वयं आत्मा को ही बना दिया, ऐसे दिखा दिया, बनता तो नहीं है, सृष्टि वाक्य का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है, अभिकृत ब्रह्म है, विकार रहित तो, उसका कार्य हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा, कोई नित्य वस्तु नहीं हो सारे अनित्य हो जाएगा, सृष्टि प्रलय इत्यादि एक है, नित्य वस्तु अधिष्ठान है जिसमें सब कुछ कल्पित है। अब यदि अनित्य है, नष्ट हो जाने पर सृष्टि फिर नहीं होगी, पहले कुछ नहीं था, यदि सद वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत वस्तु का अभाव नहीं हो सकता है, असत का भाव नहीं होगा, कारण सद वस्तु है, यदि असत होता तो उससे भाव सत की उत्पत्ति नहीं होती, इसे सद वस्तु ब्रह्म है और सत ही से रहते हुए ही ये विवर्त है, अतत्व तो अन्यथा भाव तो अन्यथा दिखता है, इसलिए वही अन्यथा हो गया, इसे कहा जाता है। स्वयमेव अपने को बनाया, यस्मादेव तस्मा तद ब्रह्मेव सुकृतम, ब्रह्म को सुकृत कहा गया क्योंकि स्वयं अपने को बनाया, सुकृत का अर्थ करते स्वयं कर्तृ उच्यते, स्वयं कर्तृ सुकृत का अर्थ क्या, सुकृतमिति टीका में त प्रत्यय कर्मणि होता है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, भाव और कर्म में होते हैं त प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, खलर्थ प्रत्यय, तो होना चाहिए सुष्ठु क्रियते इति सुकृतम, जो अच्छा बना जाता है किया जाता है कर्म को कहना चाहिए। कर्माभिधायको भी कर्म का वाचक तो है सुकृतम, सुष्ठु क्रियते इति सुकृतम, जो अच्छा किया जाता है कर्म ही सुकृतम, ऐसा कर्म का वाचक होने पर भी पुण्य पाप कर्म को भी सुकृत शब्द से कहते, स्वयं किया जाता है, ऐसा होने पर भी छांदस्य प्रक्रियया सुष्ठु करोति इति कर्तरि व्याख्यात, ये छांदसी प्रत्यय है व्यत्यय बहुलम, इसे कर्मणि विहित प्रत्यय कर्तरि हुआ है, छांदस्य प्रक्रिया सुष्ठु करोति इति, जो सुष्ठु बनाता है वो सुकृत है, कर्ता अर्थ में क्या गया कर्म अर्थ में नहीं, सुष्ठु स्वयं कर्तृ, स्वयं कर्तृ को सुकृत कहा, क्रीधातु से निष्ठा प्रत्यय त प्रत्यय कर्ता अर्थ में व्याख्यान किया गया भाष्य में वैदिक है, स्वयं कर्तृ स्वयं बनाने वाला ही सुकृत, स्वयं कर्तृ ब्रह्म इति प्रसिद्धम लोके सर्वकारणत्वात्, स्वयं कर्ता है ब्रह्म, ये लोक में प्रसिद्ध ईश्वर सबका कारण है, सर्वकारणत्वात् तस्य सबका कारण है, यस्माद् वा स्वयं अकरोत् सर्वं सर्वात्मना तस्मात् पुण्यरूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते, ये द्वितीय अर्थ है, ब्रह्म को तो सुकृत कहा गया, अथवा इसे भी कह सकते यस्मात् कारणात् स्वयं अकरोत् सर्वं, ब्रह्म ही स्वयं सर्व सब को बनाया, स्वयं बनाया, सर्वात्मना सर्वात्मना स्वयं हो गया, तस्मात् पुण्यरूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतम्, उसी ब्रह्म को सुकृत पुण्य भी कहेंगे, पुण्य रूप से भी वही कारण है ब्रह्म कारण, सुकृत मुच्यते वो ब्रह्म को सुकृत भी कहा जा सकता है, यहाँ कर्मणि सुष्ठु क्रियते थे सुकृतम कर्म, वही ब्रह्म ही सुकृत शब्द से कहा जाता है क्योंकि वही सब को बनाया तो सुकृत ही ब्रह्म ही है। सर्वथा भी तो फल संबंधादि कारणम सुकृत शब्दवाच्यम प्रसिद्धम लोके, लोके प्रसिद्ध है फल संबंध आदि का कारण है, सुकृत पुण्य कर्म का फल सुखा होता है, फल संबंध आदि से साधन संबंध सुखों का साधन के संबंध प्राप्ति होती उसका कारण सुकृत, सुकृत पुण्य अधिक है अधिक सुख प्राप्त होता है, सुख साधन प्राप्त होते हैं, तो सुकृत शब्द का वाच्य है फल संबंध आदि का कारण, फल संबंध फल के साधन सुख साधन का संबंध होता है प्राप्ति उसका कारण सुकृत शब्द ये लोक में प्रसिद्ध है। तो सुकृत शब्द का अर्थ पुण्य हो अथवा सुकृत शब्द का अर्थ शिक्षित साक्षात ब्रह्म हो, यदि पुण्यम यदि वह अन्यत सा प्रसिद्धिर नित्य चेतनावत कारण सति उपपद्यते। पुण्य हो अथवा अन्यत है सबका कारण ब्रह्म हो, जो प्रसिद्ध है नित्य कोई चेतन कारण होने पर ही उपपन्न है, प्रसिद्ध समर्थ प्रसिद्ध सार्थक होगा प्रसिद्धि, ये लोक में प्रसिद्ध है पुण्य है से ही सुख मिलता है, ये बड़े पुण्यवान इसे कहते हैं। तो चेतनावत का अर्थ चेतना, चेतना जिसमें हो ऐसा कोई चेतन कारण होने पर नित्य हो चेतन हो वही कारण हो तब ये प्रसिद्धि संभव है। तस्माद अस्ति तद ब्रह्म सुकृत प्रसिद्ध है, ब्रह्म है क्योंकि लोक में सुकृत प्रसिद्ध है, सुकृत है फल सुख आदि का कारण, ये प्रसिद्ध होने से सुकृत रूप से ब्रह्म है, पहले सुकृत रूप हो अथवा स्वयं बनाने वाला होने से कारण सुकृत ब्रह्म है। ये ब्रह्म है अस्ति नास्ति ये प्रश्न हुआ था उसका निर्णय करने के लिए ब्रह्म है ऐसा उत्तर हुआ। एक हो गया सुकृत होने से है, दूसरा भी इतश्च अस्ति और ब्रह्म है इस कारण से भी, क्यों कुतः कस्मात् कारणात् उसका अर्थ है, उत्तर है रसत्वात् ब्रह्म रस है, कुतो रसत्व प्रसिद्धि ब्रह्मण, ब्रह्म कैसे रस होगा, ब्रह्म में रसत्व की कैसे प्रसिद्धि है, इसे संकाहन से कहते हैं यद्वै तत्सुकृतम रसो वैसह, जो सुकृत है वही रस है, जो पुण्य रूप से सुकृत ब्रह्म हो अथवा सुकृत ब्रह्म सर्व कारण वही रस ही से रसो वैसह। रसो नाम तृप्ति हेतु आनंद करो मधुरा अम्लादि प्रसिद्ध लोके, रस क्या है तृप्ति हेतु, तृप्ति का हेतु ही रस, रस से तृप्ति होती, तृप्ति हेतु आनंद करो, मधुर अम्लादि रस है भोजन में तृप्ति का हेतु है, मधुर अम्लादि ये लोक में प्रसिद्ध है तृप्ति का हेतु है। रसो वैसा वही परमात्मा ही रस रूप है, रस हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, रसमे वायम लब्ध्वा अयम हे जीव साधक प्राप्त करके लब्ध्वा का अर्थ प्राप्य, आनंदी भवति आनंदी भवती का तो सुखी भवती सुखी होता है। न असतः आनंद हेतुत्व दृष्टम लोके, असत आनंद का हेतु नहीं होता है, जो अविद्यमान है तुच्छ आनंद का हेतु नहीं होता है लोक में नहीं दिखा। न असत आनंद हेतुत्व दृष्टम आनंद का हेतु असत दिशा नहीं दिखा गया। बाह्यानंद साधन रहता अपि अनिहा निरेशना ब्राह्मणा बाह्य रस लाभादिव सानंदा दृश्यन्ते विद्वांसो नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषां, आनंद कह तो असत सस विषाण बंध्या पुत्र से किसको आनंद मिलेगा ऐसा नहीं होता है, इसलिए आनंद हेतु रस कहने से ब्रह्म असत नहीं होगा। बाह्य आनंद साधन रहिता सुख के साधन है विषय इंद्रियादि, विषय है रूप रस आदि, बाह्य आनंद साधन रहित आनंद के साधन विषय रहित अपि अनिहा यह चेष्टा है चेष्टा रहित निरेशण निर्गता है ऐसण येभ्य ते निरेशण ऐसणा रहित इच्छा रहित होकर के ब्रह्मज्ञानी लोग आनंद से रहते हैं, उनके पास कोई आनंद का साधन नहीं है, ऐसणा के अभाव इच्छा के अभाव हो जाने से बाह्य साधन रहित होकर के भी कुछ चेष्टा नहीं करते, खाली रहते हैं बैठे कभी भिक्षा भोजन कर लिया ऐसे रह करके आनंद रहते हैं। बाह्य रस लाभादिव आनंदादिश्यंत, जैसे कोई बाह्य विषय प्राप्त करके तृप्त होकर के आनंद होता है, ये कुछ नहीं प्राप्त होकर के भी तृप्त आनंद दिखते हैं, ये प्रसिद्ध है दिखते हैं विद्वांस नूनम ब्रह्मैव रसस्तेषां, ये निश्चित ही ब्रह्म ही उनका रस है आनंद है उसी से ही वो आनंद होते हैं, अन्य कोई साधन नहीं होने पर भी आनंद रहते हैं। तस्माद अस्ति तत्तेषां आनंद कारणम रसवद ब्रह्म, आनंद का कारण रस वाले ब्रह्म है, जो ज्ञानियों के ब्राह्मणों के आनंद का कारण कहा गया ब्राह्मण निरेशणा, जो ज्ञानी है ऐसाणा रहित है ब्रह्मज्ञानी है इच्छा रहित होकर के निष्काम होकर रहते हैं, उनको जो आनंद है आनंद का कारण है कौन होगा, जो रस वाला होगा क्योंकि रस नहीं हो तो आनंद कारण नहीं होता है, वही ब्रह्म है। इतश्च अस्ति स, ये रसो भी सह कह करके ये भी एक हेतु हुआ, सुकृत कहने से एक हुआ और रस भी एक कहने से एक हुआ। और एक हेतु इतश्च अस्ति ब्रह्म हे कुतः प्राणनादि क्रिया दर्शनात्, जीव में जीव प्राण धारणे, जीवतीति जीव प्राण धारण करता है तो जीव कहा जाता है, प्राणपान व्यापार करता है, चेष्टा करता है, यह जो चेष्टा दिखती है प्राणनादि क्रिया दिखती है इससे भी सिद्ध होता है उसका हेतु ब्रह्म है। अयमपि ही पिंडो जीवतः प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति, यह पिंड है, भूत भौतिक कार्य है, विभिन्न भूत का संघात है देह, जीवत जीवित जब तक रहता है, प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति, प्राण अपान व्यापार करता है। एवं वायव्या अइंद्रिय काश्च चेष्टा, वायु की चेष्टा, प्राण की चेष्टा, इंद्रिय की भी चेष्टा होती है, इंद्रिय व्यापार करता है जीव, इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करता है, ये चेष्टा दिखती है इंद्रिय में, अनुमान करते हैं गोलोक व्यापार से वायु चलता है, तो ये जो प्राण अपान व्यापार चेष्टा आदि इंद्रिय की चेष्टा होती किसके द्वारा, संहते ही कार्य करने ही, कार्य शरीर करने इंद्रिय, ये शरीर इंद्रिय का संघात ही मिला हुआ एक रूप है, ये सब जड़ है, जड़ सब मिल करके व्यापार करते हैं, सब जड़ मिल करके एक प्रकार जो व्यापार करते हैं, एक प्रकार सब मिल करके एक कार्य करने के लिए सब मिल करके ही करते हैं कार्य करने ही। निर्वर्त्यमाना दृश्यन्ते, संपाद्यमाना क्रिया दिखती है, ऐसी चेष्टा दिखती है। तच्च एकार्थ वृत्तित्वेन संहननम नांतरेण चेतनम असंहतम संभवती, एकार्थ वृत्तित्वेन, एकार्थ में वृत्ति व्यापार, एक प्रयोजन के लिए व्यापार करते हैं, एक प्रयोजन का साधन रूप से रह करके सब मिल करके शरीर इंद्रियादि सब मिल करके एक प्रयोजन के लिए संघात होकर के मिल करके जो करते हैं व्यापार करते हैं। अंतरेण चेतनम असंहतम न संभवती, चेतन कोई हो उसके बिना, चेतन के बिना सब मिल करके इसे व्यापार करेंगे चेष्टा करेंगे ऐसा संभव नहीं है। वो चेतन कैसा होना चाहिए, असंघातम, वो देह कार्यकरण संघात से अतिरिक्त, जैसे गृह प्रासाद आदि है, इष्ट का पाषाण काष्ठ आदि का संघात मिलकर गृह बनता है, वो संघात में से बहिर्भूत चेतन जीव चैत्र आदि उसके लिए ही ये सब मिल करके घर बनते हैं। वो घर के अवयव पत्थर ईंट आदि के लिए घर नहीं होते हैं, उससे भिन्न जो कि संघात के अंतर्भूत नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो शेषी है जिसके लिए ये देह कार्यकरण संघात में चेष्टा होती, वो चेतन है और असंहत है, उसके बिना सब मिल करके एक कार्य नहीं संभव नहीं है। अन्यत्रा दर्शनाद, कोई चेतन शेषी के बिना भूत मिलकर कार्य करते ऐसा नहीं होता है। टीका में एकार्थ वृत्तित्वेन कार्थ एक प्रयोजन साधनत्वेन परस्परायत्तता इत्यर्थः, एक प्रयोजन के साधन, एक प्रयोजन का साधन रूप से शरीर इंद्रियादि सब करते हैं चेष्टा करते हैं प्राणपान व्यापार करते हैं शरीर धारण करते हैं, परस्पर आयत्तता इत्यर्थ परस्पर अधीन होकर के करते हैं। ऐसा कोई चेतन संघात के बहिर्भूत शेषी के बिना ऐसा सब मिल करके कार्य करना संभव नहीं है। अन्यत्र आदर्शनाथ, अन्यत्र टीका में गृह प्रसादादिषु स्वतंत्र गृहादि अनाराभ्यम स्वामिनम अंतरेण, गृह प्रसाद आदि है, एक स्वतंत्र है, गृह प्रसाद आदि के अवयव में अंतर्भूत नहीं, गृह के अवयव नहीं है, उसे विलक्षण है जो गृह स्वामी है, जो घर में रहेगा, जो घर बनते हैं वो गृहादि अनारभ्यम, गृहादि अनारभ्यम, गृहादि अनार, गृहादि अनारभ्य, वो गृहादि से आरभ्य नहीं, वो अलग है, गृह गृह के अवयव से वो नहीं बनता है, वो अलग है। स्वामिन मंत्रण, वो स्वामी है, अवयव से घर आदि प्रासाद बनता है, इस प्रकार वो आरभ्य नहीं होता है, वो अलग है, पहले से विद्यमान है। उसके बिना संघनन से अदर्शनाथ, कोई घर में रहने वाला स्वामी के बिना ईटा पत्थर मिट्टी सीमेंट सब मिल करके एक कार्य करते हैं ऐसा नहीं होता है। अदर्शनाथ कार्यकरण संघाते भी विलक्षण स्वामी शरीर उपचयादि भी उपचयादि रहित अवगम्यते, जिस प्रकार गृह प्रसाद आदि में इष्ट का पासना आदि के द्वारा ह्रास बुद्धि को प्राप्त नहीं करने वाला गृह स्वामी अलग है, इस प्रकार कार्यकरण संघात कार्य है शरीर, कर्ण है इंद्रिय, इसका जो संघात है उससे विलक्षण स्वामी है, उससे विलक्षण जो शरीर इंद्रिय से भिन्न है। शरीर उपचय आदि भी उपचय आदि रहित शरीर से उपचय वृद्धि हो आदि से ह्रास हो उससे स्वामी के में ह्रास वृद्धि नहीं है। शरीर कुछ होने पर भी जैसे घर में ह्रास वृद्धि होने पर स्वामी में ह्रास वृद्धि नहीं, चैत्र जैसे कोई सा है घर के दीवार टूट गया फिर नया बनाया और दो मंजिल बना दिया तो चैत्र जैसे कोई सा है, चैत्र का ही शरीर दोगुना नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर में उपचय अपचय होने पर भी उससे रहित है चेतन जो शरीर से विलक्षण ऐसा है यह अवगम्यते। सच चेतनत्वेन वो चेतन है जो संघा यत संघातम तत्परार्थम, ये भी एक व्याप्ति है जो संघात है मिलकर कार्य करते हैं वो अन्य के लिए है, यह संघातम तत्परार्थम वो अन्य के लिए है, जो पर है वो संघात के अंतर्भूत है उससे भिन्न है गृहस्वामी जैसे है। यह भी जो देह कार्यकरण का संघात है ये पर के लिए, ये जड़ का संघात जड़ से विलक्षण चेतन के लिए, वो चेतन ब्रह्म भी चेतन है यह भी चेतन है, चेतन तेन भेदाभावात ब्रह्म ही वो वही ब्रह्म ही है, भेद नहीं एक ही चेतन है। तद अस्तित्व सिद्धि, इसलिए इस प्रकार तस्य ब्रह्मण अस्तित्व की सिद्धि निश्चय होता है। तदाह भाष्य में यद यदि यद ऐसा आकाशे आनंद न स्यात्, यद का अर्थ यदि ऐसा आकाशे, आकाशे परमे व्यमनि हृदयाकाश परमाकाश में गुहायाम निहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित है गुहायाम निहिते आकाशे आनंदो न स्यात्, वो आनंद रूप ब्रह्म यदि आकाश में नहीं होता न भवेत, कोई है वह अन्यात कह प्राण्यात, कोई है वह लोक अन्यात, अन्यात का अर्थ अपान चेष्टा कुर्यात, क्योंकि प्राण्यात में प्राण व्यापार आ गया अन्यात में अपान व्यापार, कह प्राण्यात प्राण न वा कुर्यात, प्राण अपान व्यापार कौन करेगा यदि आनंद रूप ब्रह्म नहीं होता है, ये इससे सिद्ध होता है तस्माद अस्ति तद ब्रह्म, जो प्राणापान व्यापार इंद्रियों का व्यापार ये सब चेष्टा होने से उससे का उससे अतिरिक्त कारण ब्रह्म है जिसके लिए चेष्टा होती है। तदर्था कार्यकरण प्राणनादि चेष्टा तत्कृतव च आनंदो लोकस्य, उसके लिए ही तदर्था तस्मै इमे इमा इति तदर्था, उसके लिए ही चेष्टा है जो चेतन है ब्रह्म उसके लिए कार्यकरण प्राणनादि चेष्टा शरीर इंद्रिय में प्राणन इंद्रियों के व्यापार जितने चेष्टा है उसी के लिए, जो देह संघात से विलक्षण है आनंद रूप है ब्रह्म। तत्कृत एव च आनंद, उस तत्कृत ही आनंद लोकस्य लोक जीव को जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद ब्रह्म कृत है, ब्रह्मस्वरूप ही आनंद इसको प्राप्त होता है। कुतः एष हेव आनंद याति, श्रुति कहती यही सबका आनंद देता है, एष हेव एष का अर्थ पर आत्मा आनंद याति, आनंद याति का अर्थ आनंद यति सुखयति, लोक को सुखी करता है, लोकम कैसे सुखी करता है सबको बराबर सुखी क्यों नहीं करता है, धर्मानुरूपम धर्म के अनुसार जिसका जैसे जितने पुण्य उसके अनुसार सुख देता है वही देता है, कोई देने वाला है पुण्य पाप जड़ है और स्वयं फल नहीं दे सकते, फल देने के लिए कोई चेतन है सबको सुख देता है अपने पाप पुण्य के अनुसार। सैव आत्मा आनंद रूपो, वही आत्मा आनंद रूप है, अविद्या परिच्छिन्न विभाव्यते प्राणी भीत्यर्थ, वही आनंद है अज्ञान के कारण परिच्छिन्न ऐसा चिंतन किया जाता है, देहादि उपाधि को मान करके अपने स्वरूप के अज्ञान बिंब रूप आत्मा सबके अंदर बाहर एक है आकाश जैसे है, अज्ञान के कारण घट के अंदर जल में आकाश का प्रतिबिंब को बचा बाल अभिव्यक्ति दिखाता है, घट के अंदर आकाश दिखता है आकाश है, वो प्रतिबिंब आकाश को आकाश समझता है, आकाश तो है आकाश घट के अंदर बाहर भी है, जल नहीं रहने पर भी वो आकाश है, किंतु जल में प्रतिबिंबित आकाश को आकाश समझ करके दिखाता है। ठीक इसी प्रकार चेतन स्वरूप सबके अंदर बाहर एक है, वो अज्ञान उसके अज्ञान के कारण अंतकरण में जो चिदाभास प्रतिबिंब दिखता है उसको चिदाभास को ही चेतन मानता है, जैसे प्रतिबिंब आकाश को अभिवेक आकाश कहता है ठीक इस प्रकार अंतकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य चिदाभास है उसको आत्मा मानता है, और वह अंतकरण परिच्छन्न है, अंतकरण परिच्छन्न होने से आत्मा का भी परिच्छन्न, आत्मा को भी परिच्छन्न मानता है। परिच्छन्न विभाव्यते प्राणियों के द्वारा भयाभय हेतुत्वाद विद्वद अभिदिशोर अस्ति तद ब्रह्म, ब्रह्म भी है ये और एक हेतु है। भय और अभय का कारण है, ज्ञानी के लिए अभय का कारण है ब्रह्म और ज्ञानी के लिए भय कारण है। भयाभय हेतुत्वाद विद्वद अभिदुषोर, विदुष अभय हेतुत्व, अभिदुष भय हेतुत्व, भय कारणत्व ब्रह्मण, ब्रह्म भय कारण है अज्ञानी के लिए तद ब्रह्म। सद्वस्तुआश्रयण न ही अभयम भवति, सद्वस्तु का आश्रय करने से अभय होता है, नहीं कि असत वस्तु का आश्रय करके, असत तुच्छ को आश्रय करके अभय को प्राप्त नहीं करता है। असत है बंध्या पुत्र सस विषाण, उसको आश्रय करके अभय नहीं हो सकता है। कोई सद्वस्तु है उसके आश्रय करने पर ही अभय होता है। ज्ञानी के अभय का हेतु होने से वह ब्रह्म सत होगा, असत नहीं होगा। सद्वस्तु आश्रय ने ही अभयम भवति, कोई अभय को प्राप्त करेगा विद्यमान किसी वस्तु को आश्रय करके, नहीं कि असत बंध्या पुत्र सस विषाण को आश्रय करके कोई अभय हो जाएगा, वो असत वस्तु ही नहीं, उसका आश्रय क्या अभय कैसे होगा। इसलिए उसके कारण अभय को प्राप्त, अभय को प्राप्त करता है ज्ञानी अभय पद को, तो अभय होता है। अर्थात जो आश्रयित है ब्रह्म वो सद वस्तु है। न असत वस्तु आश्रय न भय निवृत्ति उपपद्यते, असत वस्तु का आश्रय करके भय की निवृत्ति नहीं होती है। तो भय का हेतु है अभय का हेतु ज्ञानी का, और अज्ञानी का भय हेतु। पहले प्रश्न करते कथम अभय हेतुत्वम, ब्रह्म अभय का हेतु कैसे, उसका उत्तर यदा ही एव एष साधक, यदा ही यस्माद एष साधक एतस्मिन् ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है तो भय प्राप्त करता है। एतस्मिन् ब्रह्मणि, ब्रह्म कैसा, किम विशिष्ट है, कैसा ब्रह्म है, अदृश्य अदृश्य अनात्मी अनिलयने का अर्थ करते, अदृश्य का अर्थ करते हैं। दृश्य नाम द्रष्टव्यम विकारो, दृश्य ही जो दृष्टु योग्य ज्ञान का विषय होता है वो दृश्य ही ज्ञान का विषय होता है। विकार कार्य दर्शनार्थत्वाद विकार से, क्योंकि कार्य जो बना वो ज्ञान के लिए ही, ज्ञान होने से सुख दुख मिलेगा। दर्शनार्थ, दर्शनार्थ है केवल चक्षु से दर्शन नहीं, ज्ञान का ज्ञान लेना, ज्ञान के लिए ही कार्य होता है। इसलिए दृश्य हो गया कार्य। न दृश्यम अदृश्यम, ब्रह्म अदृश्य है, कार्य नहीं है, अविकार अविकार रहित है। ए तस्मिन् अदृश्य, अदृश्य का तो अविकार है, विकार नहीं। अविषय भूते, विषय नहीं, क्योंकि जो विकार होगा वो ज्ञान का विषय होगा, ये अदृश्य है तो ज्ञान का विषय नहीं है। अनात्मिका तो अशरीर, अशरीर है। यस्माद् अदृश्यम तस्माद् तस्माद् अनात्म्यम, अदृश्य अविकार अविषय इसलिए अशरीर है। यस्माद् अनात्म्यम तस्माद् अनिरुतम, उसका शरीर स्वरूप ऐसे दृश्य नहीं है इसलिए शब्द के द्वारा निर्वचन नहीं होता है। विशेषो ही निरुच्यते, विशेष का ही निर्वचन किया जाता है, इसमें कोई विशेष नहीं निर्विशेष है इसलिए उसका निर्वचन शब्द के द्वारा नहीं होता है। विशेषश्च विकार, विकार ही विशेष होता है, अब ब्रह्म तो अविकार है इसलिए उसका विशेष नहीं निर्विशेष है, निर्विशेष होने से निर्वचन नहीं होता है इसलिए अनिरुक्तम ब्रह्म। सर्वविकार हेतुत्वात्, सर्वविकार का हेतु होने से जो संपूर्ण सब विकार का हेतु है स्वयं अविकार है। स्वयं यदि विकार हो जाएगा तो सर्वविकार का हेतु नहीं होगा, क्योंकि सर्वविकार के अंतर्गत तो स्वयं ही आ जाएगा। सर्वविकार का जो हेतु होगा वो अविकार होना चाहिए। तस्माद् अनिरुक्तम, इसलिए ब्रह्म अनिरुक्तम। यत एवं तस्माद् अनिलयनम, अनिरुक्त होने से अनिलयनम, निलयन का अर्थ नीड़ आश्रय, न निलयनम अनिलयनम, वो आश्रय नहीं होता है किसी का अनाधार। तस्मिन् एतस्मिन् अदृश्य अनात्मी अनिरुति अनिलयने सर्व कार्य धर्म विलक्षणे ब्रह्मणिव, ब्रह्मणि इति ब्रह्मणिव न ब्रह्मणि इति वाक्यार्थ। तस्मिन् एतस्मिन् अदृश्य, अदृश्य अनात्मी अनिरुते अनिलयने, ये ब्रह्म का सो विशेषण है। सर्व कार्य धर्म विलक्षणे, ये सब कार्य का धर्म है, दृश्य होता है कार्य, शरीर निर्वचन होता है कार्य का, आश्रय होता है कार्य, उसे विलक्षण ब्रह्म में अभयम प्रतिष्ठा बिंदते, ये अदृश्य ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है ज्ञानी, अभयमिति क्रिया विशेषण, अभयम यथा सा तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ज्ञान जब हो जाता है अभय हो जाता है। अभयमिति क्रिया विशेषण अभयाम इति वा लिंगांतरम परिणम्यते, नहीं तो अभया स्त्रीलिंग होनी चाहिए। अभयम ऐसे प्रयोग नपुंसक किया तो छंदसी ऐसे लिंग लोक में भी लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य लिंगानुशासन का प्रत्याख्यान किया और व्यत्यय बहुल वेद में होता है नपुंसक स्थान नपुंसक प्रयोग कर दिया स्त्रीलिंग होनी चाहिए उसको स्त्रीलिंग में भी परिणाम करके अर्थ करना। अभयाम प्रतिष्ठा विन्दते तो प्रतिष्ठा का विशेषण हो जाएगा, नहीं तो यथाश्रुत अभयम कहेंगे तो क्रिया विशेषण होगा। प्रतिष्ठाम का अर्थ स्थिति, जब ये स्थिति को प्राप्त करता है आत्मभावम विन्दते स्थिति निष्ठा प्राप्त करता है अभय स्थिति भयरहित स्थिति ऐसे स्थिति को स्थिति प्राप्त करता है जो साक्षात्कार हो जाता है तब अभय हो जाता है। अतः तदा तदा तस्मिन् नानात्वस्य भय हेतु अविद्याकृतस्य अदर्शनात् अभयम गतो भवति। भय का हेतु ये नानात्व भेद जो कि अविद्याकृत है, जब ज्ञान हो जाता है अविद्या निवृत्त होने से अविद्याकृत नानात्व जो भय हेतु नष्ट हो गया, भय हेतु नानात्व का दर्शन नहीं करता ज्ञानी, इसलिए अभयम गतो भवति। उसी समय ही ज्ञान होते ही अभय को प्राप्त कर लेता है। स्वरूप प्रतिष्ठ ही असौ ही यस्मात् असौ स्वरूप प्रतिष्ठ स्वरूपे प्रतिष्ठा यस्य स स्वरूप प्रतिष्ठ स्वरूप प्रतिष्ठे ब्रह्मनिष्ठ अपने में स्वरूप में स्थित यदा भवति जब हो जाता है तदा नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। अन्य सुनता दिखता नहीं कुछ, एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। अन्यस्य हि अन्यतो भयं भवति न आत्मनैव आत्मनो भयं युक्तम्। अन्य का भय होता अन्यस्य अन्य का भय, अपने से अपना भय नहीं होता है। तस्माद् आत्मैव आत्मनो अभय कारणम्, इसलिए आत्मा के अभय कारण आत्मा ही है, वही ब्रह्म है, उससे अभय कारण होने से अपना स्वरूप ही है। क्योंकि अन्य से अन्य का भय होता है, अपने से अपने को नहीं होता है। ज्ञानी अभय को प्राप्त करता है, इसलिए ब्रह्म अपना स्वरूप आत्मा होने से आत्मा ही अपना अभय कारण है। सर्वतो ही निर्भया ब्राह्मणा दृश्यन्ते सत्सु भय हेतुषु तच्चयुतम् असति भयत्राणि ब्रह्मणि। सबसे निर्भय ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी लोग दिखते हैं। सत्सु भय हेतुषु भय के हेतु समान होने पर भी अज्ञानी अज्ञानी सर्वत्र भय हेतु समान है। मृत्यु जरा व्याधि आदि शत्रु आदि सब भय हेतु होने पर भी ज्ञानी अभय दिखते हैं। भय हेतु होने पर भी तच्चयुतम् असति भयत्राणि ब्रह्मणि, भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म नहीं होने पर ऐसे निर्भय नहीं हो सकते है। तस्मात् तेषाम् अभय दर्शनात् ज्ञानियों अभय है, अभय पद में स्थित है। भय भाव दिखने से अस्ति तद अभय कारण ब्रह्म, अभय का कारण भय भाव का कारण ब्रह्म है। कदासु अभयम गतो भवति साधकौ, अभय पद को कब प्राप्त करता है? यदा नान्यत पश्यति, अन्य को नहीं देखता है। आत्मनि च अंतरम भेदम न कुरुते, आत्मा में भेद बुद्धि नहीं करता है। तदा अभयम गतो भवति, अभय को प्राप्त करता है। और जब अज्ञान के कारण भेद बुद्धि करता है तो भय को प्राप्त करेगा। यदा पुनर् अविद्यावस्थायां ही, अविद्यावस्था में ही यस्मादेशो अविद्यावान, अविद्यावान अज्ञानी है, इसलिए क्या है अविद्या से उत्पन्न वस्तु प्रत्युपस्थापित अविद्या से उत्पन्न वस्तु तैमीरिक द्वितीय चंद्रवत पश्यति। तिमिर रोग होने पर एक चंद्र दो जैसे दिखता है, और तैमीरिक द्वितीय चंद्र जैसे दिखता है अज्ञानी के कारण, इसी प्रकार अज्ञानी आत्मा में अन्य दिखता है। एतस्मिन् ब्रह्मणि उदपि, उत का अर्थ अपि, अरम का अर्थ अल्पम, अल्पम अपि अंतरम, अंतर का अर्थ छिद्रम, छिद्र का अर्थ भेद दर्शनम। आत्मा में थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है तो भय को प्राप्त करेगा। ये सर्वत्र श्रुति का उदाहरण देते हैं। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति, थोड़े से भी भेद बुद्धि है तो अवश्य भय को प्राप्त करेगा। अद्वित अद्वैत में स्थित होने पर ही अभय होता है। भेद दर्शन में वही अंतरम अल्पम अपि भेदम पश्यति, भेद दर्शन ही अंतर, अंतरम कुरुते का अंतरम का तो भेद करता है, भेद करना मतलब भेद दर्शन करता है, भेद ज्ञान। अल्पम अपि भेदम पश्यति, थोड़ा सा भी भेद दिखता है अथ तस्य भयम् भवति। तस्माद् भेद दर्शनाद हेतुर भेद दर्शन रूप हेतु से भेद दर्शन आत्मनो भयम् भवति। भेद दर्शी अज्ञानी उसको भय होता है। तस्माद् आत्मेव आत्मनो भय कारणम अविदुषः तदेतदाह। आत्मा ही अपना अभय कारण ज्ञानी के लिए, आत्मेव आत्मनो भय कारण भेद दर्शन करता है, स्वयं आत्मा ही भय कारण हो जाता है अज्ञानी का। तदेतदाह तद्ब्रह्मत्वेव भयम्, वही भय अभय है। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।